co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed upałami, bardzo gorąco będzie jutro, wcześniej jednak już tej nocy mogą pojawiać się silne burze. W serwisie Trójki podpowiemy też, jak nie płacić wyższych rachunków za prąd. Do jutra, do północy przedsiębiorcy, samorządowcy i szpitale mają czas na złożenie dokumentów. Kolejne demonstracje i starcia w Hongkongu. Policja ponownie użyła gazu łzawiącego. Uwaga na upały. Są ostrzeżenia od synoptyków dla całej Polski. Mają drugi poziom w 3-stopniowej skali. Jutro na termometrach będzie od 29 do 34 stopni. Wyjątkiem mają być jedynie północne krańce województwa zachodniopomorskiego. Poza tym są ostrzeżenia przed burzami. Również drugiego stopnia i obowiązują w 12 województwach. W pozostałych częściach kraju ostrzeżenia mają pierwszy stopień. Trzeba pozdejmować z parapetu, z obejścia, wszystkie takie luźne przedmioty i je zabezpieczyć. Jeżeli możemy zostać w domu, zostańmy w domu. Możemy się liczyć z tym, że gdzieś mogą wystąpić podtopienia, bo jeżeli nagle spadnie 60 mm deszczu, to jest bardzo dużo. Radziła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A teraz ważne informacje dla tych, którzy nie chcą płacić więcej za prąd. Sprawa nie dotyczy zwykłego Kowalskiego, ale chodzi o przedsiębiorców, samorządy i szpitale. Te grupy do jutra, do północy mają czas na złożenie oświadczeń, dzięki którym będą mogli uniknąć podwyżek cen prądu. Dokumenty można wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej do dostawcy energii albo przez internet. Najważniejsze informacje zebrał Dawid Grygorcewicz. O obowiązku złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego powinni pamiętać m.in. właściciele mikro i małych firm. Jeśli go nie złożą, to ceny energii wzrosną dla nich do stawek rynkowych. Dla niektórych, dla bardzo małych przedsiębiorców mogą być to drobne pieniądze, ale dla większych, czy też właśnie szczególnie na przykład szpitale, czy jednostki samorządu terytorialnego, to mogą być znaczące pieniądze. Powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski i apelował o jak najszybsze załatwienie formalności. Na oświadczeniu muszą znaleźć się wszystkie dane klienta, jak na przykład nazwa firmy bądź instytucji, NIP, a także wypełniona lista wszystkich punktów poboru energii, tłumaczy rzecznik PGE Obrót Mariusz Majewski. Te punkty, w których pobieramy energię, które kwalifikują się do tego, żeby w drugim półroczu bieżącego roku skorzystać z tych preferencyjnych cen za energię elektryczną, a gdy ktoś potrzebuje też pomocy w zakresie wypełnienia tego oświadczenia, to też nasi pracownicy służą pomocą. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy gospodarstw domowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz doniesienia z zagranicy. Prawosławni Ukraińcy świętowali 1031. rocznicę Chrztu Rusi. Główne uroczystości religijne były w Kijowie. Modlono się o pokój na wschodzie kraju. Uroczystą liturgię odprawiono w Soborze Mądrości Bożej, świątyni, której budowę w X wieku zapoczątkował święty Włodzimierz Wielki. To on 1031 lat temu przyjął chrześcijaństwo w obrządku wschodnim. Uroczystością przewodniczył zwierzchnik autokefalicznej prawosławnej cerkwi Ukrainy, metropolita Epifaniusz. Modlimy się o jedność, aby na Ukrainie zapanowała zgoda oraz zapanował pokój. Wierni i prawosławni duchowni w uroczystej procesji przeszli też ulicami ukraińskiej stolicy. Niezależna od Moskwy prawosławna cerkiew Ukrainy kilka miesięcy temu uzyskała z rąk patriarchy Konstantynopola Bartłomieja Tomos, czyli akt uznający jej autokefalię. Większość Ukraińców to prawosławni. Część z nich należy do niezależnej od Rosji cerkwi, część zaś do cerkwi podporządkowanej moskiewskiemu patriarsze. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Hongkongu kolejne antyrządowe protesty niedaleko przedstawicielstwa Chin. Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozpędzić demonstrantów. Masowe protesty trwają od ponad miesiąca. Powód to popierany przez Pekin projekt nowelizacji prawa ekstradycyjnego. Pozwala ono na przewożenie podejrzanych w głąb Chin. Wiele osób odbiera to jako zagrożenie dla praworządności Hongkongu i ograniczenie jego autonomii. Demonstranci domagają się wycofania ustawy, śledztwa w sprawie brutalności policji i dymisji szefowej lokalnej administracji wybranej przez władze w Pekinie oraz powszechnych demokratycznych wyborów jej następcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. 3 mecze i 6 bramek. Tak wyglądała niedziela z Ekstraklasą. Na 2 stadionach gole padały, na jednym sposobu na pokonanie bramkarza nie znalazł nikt. Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Lechii i Wisły Kraków. Emocji było tam jak na lekarstwo. Sporo więcej, szczególnie w końcówkach, działo się w 2 pozostałych spotkaniach. Rzutem na taśmę 2-1 zarówno Śląsk pokonał Piasta, jak i Legia Koronę. Premierową bramkę dla ekipy z Kielc zdobył Michal Papadopoulos. Tak, na pewno ten gol by bardziej cieszył, jakby nam dał punktów. No, niestety w ostatniej sekundzie nam Legia strzeliła bramkę i co powiedzieć, no, bardzo boli ta porażka. No. Ja myślę, że ten remis by był zasłużony, bo już było widać, że w końcu jest ta pogoda, że obie drużyny już byli bardzo zmęczone i myślałem, że tylko ostrożnie przy tych stałych fragmentach. No i tak się udało, tylko z tego mogła padnąć bramka, no i niestety dla nas padła. Jutro dokończenie 2. kolejki Ekstraklasy. Gramy na północy. Pogoń zmierzy się z Arką. Takiego wyścigu Formuły 1 nie spodziewał się chyba nikt. Dość powiedzieć, że w Niemczech na skąpanym w deszczu torze Hockenheim nie wygrał Mercedes. Lewis Hamilton dojechał dopiero w 2. dziesiątce, a Valtteri Bottas, obok 6 innych kierowców, wyścigu w ogóle nie ukończył. Co więcej, 2. miejsce zajął Sebastian Vettel, który atakował podium z 20. pozycji po kwalifikacjach. Pierwszy był Max Verstappen, a 3. Daniel Kwiat. Najlepiej w tym sezonie wypadł też Robert Kubica. Dojechał 12. Sporty motorowe to Żużel jeszcze i PGE Ekstraliga. W pierwszym dzisiejszym meczu Sparta Wrocław pokonała GKM Grudziądz 51-38. Dobiega końca 2. Faluba z Zielona Góra prowadzi w starciu ze Stalą Gorzów. Teraz siatkówka. 2 mecze z Holandią i 2 zwycięstwa. Nasza kadra, oczywiście już z Wilfredo Leonem w składzie, wygrała z ekipą Oranie 3-1, choć było już 3-0, ale trenerzy dogadali się, żeby zagrać dodatkowy set. Wilfredo pokazał, jak kapitalną dysponuje zagrywką. Mało kto jest w stanie odebrać serwis lecący z prędkością 129 km na godzinę. Niemniej siatkarz przyznaje, że stać go na więcej. Dzisiaj trochę lepiej na zagrywkę, ale no, nie kilka momentów ataku, które nie były takie skomfortowane. Generalnie jeszcze zaraz wrócę do formy i no, będzie lepiej. Nie grałam 2 miesiące. Teraz tenis. Niestety, Katarzyna Kawa nie wygrała swojego pierwszego turnieju rangi WTA. Nasza tenisistka dzielnie walczyła w finale w Jurmale, ale za mocna okazała się Anastasia Sewastowa. Rozstawiona z 1 Łotyszka wygrała w 3 setach. 3-6, 7-5 i 6-4. Dla Polki to i tak największy sukces w karierze. I na koniec lekko atletyka. W Parku Fontan w Warszawie odbył się dziś meeting, na którym wystąpili nasi najlepsi zawodnicy i nie próżnowali. Taki Michał Haratyk ustanowił na przykład rekord Polski w pchnięciu kulą. Od dzisiaj to 22 metry i 32 centymetry. To najlepszy wynik osiągnięty w XXI wieku przez europejskiego kulomiota. O pogodzie już mówiliśmy, ale powtórzmy. Jutro od 29 do 34 stopni zobaczymy na termometrach. Są ostrzeżenia przed upałami dla całej Polski. To samo dotyczy burz z gradem, które mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a w szczególności na zachodzie kraju. Burze także tej nocy i w czasie burzy wiatr może powiać w porywach do 90 km na godzinę. Na termometrach będzie od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Z dworca gdańskiego po kilku godzinach dociera przez wolne miasto Gdańsk do polskiego portu w Gdyni. W tym młodym mieście spędzi noc, by nazajutrz, 29 lipca, wypłynąć na pokładzie chrobrego na spotkanie z losem.

Chcę powiedzieć jedno zdanie, czyli cytat, potem się wytłumaczę dlaczego, który cytuję bardzo często i dla moich studentów, i dla samego siebie, bo nic w sztuce nie jest tak trudne, jak łatwość. I chciałbym też opowiedzieć trochę o muzyce w dziełach Gombrowicza. Pięknie. Paweł Hible? No, ja chciałbym skupić się na takim temacie bardzo gombrowiczowskim, mianowicie a co mam zrobić, jak mi się nie podoba, kiedy się wszystkim podoba? Trochę jak Ferdy Durce. Króciutko, ale bardzo dobrze. No i pani Joanna Majchrzak. W dwóch punktach, streszczając tutaj moją obecność dzisiejszą, chciałabym nawiązać do metafory pojedynku, jako spotkania dwóch osób, która doskonale definiuje charakter naszych dzisiejszych społecznych relacji, która została w twórczości Gombrowicza wielokrotnie wykorzystana, ta metafora pojedynku. I przede wszystkim chciałabym powiedzieć o związkach Gombrowicza z Gdynią, które nie są może bardzo intensywne, ale jednak miały swoje miejsce, a Muzeum Emigracji w Gdyni stara się to dostrzec, zauważyć i przypominać o tym. Bardzo dziękuję. A ja w przysługującym mi punkcie dodam, że zagrać Gombrowicza i zagrać Gombrowiczem, zinterpretować go na scenie nie jest łatwo. I sporządziłam taką listę aktorów gombrowiczowskich. Po pierwsze, Piotr Frączewski, słynny Hendryś ze Ślubu w reżyserii Jerzego Jarockiego z połowy lat 70. Jan Peszek, no cóż, Gonzalo oczywiście z Transatlantyku oraz Młodziki, czyli Przemysław Bluszcz, obecnie w Warszawie w Teatrze Ateneum w Transatlantyku, powiedzmy narrator. No i Piotr Adamczyk, który przeczytał właśnie fragmenty, jeden przytoczyliśmy na początku, biografii Gombrowicz, ja, geniusz pani Klementyny Suchanow. No a poza tym gra, myślę, że może jeszcze gra w dzienniku Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Ale zanim oddam państwu głos, poproszę, byśmy posłuchali krótkiej rozmowy z dyrektorem Teatru Gombrowicza, panem Krzysztofem Babickim. Wypadało zapytać, w jakim stopniu teatr pamięta o swoim patronie. To niecałe 5 minut. Bardzo proszę publiczność o cierpliwość. No i w wyobraźni przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce. Dodam, że Konsulat Kultury gości nas w takim ogródku przy konsulacie, tak więc dzisiejsze wydanie jest wydaniem plenerowym, no a to miejsce, do którego się przeniesiemy, to też jest plener. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, na scenie letniej na plaży w Orłowie spotkałam się z dyrektorem Teatru Miejskiego w Gdyni, z panem Krzysztofem Babickim. Pamiętamy o patronie, bo kilka lat temu wystawiliśmy napisaną dla nas sztukę o właśnie tych dniach Gombrowicza w Gdyni, Kolibra, lot ostatni Pawła Hidley. Akcja odbywała się w Gdyni. Myślę, że na scenie Teatru Gombrowicza miała dodatkowy sens, a ostatnia premiera, czyli kilka lat później, to jest premiera tego sezonu, to jest spektakl, który przywrócił mi wiarę w widownię gdyńską, która chodzi nie tylko na rzeczy lekkie, ale na bankiet Gombrowicza. To są 4 połączone w bardzo dobrym scenariuszu opowiadania reżyserii Tadeusza Bradeckiego. To po prostu przez całą wiosnę nie było biletów. Już teraz planujemy sezon, żeby na bankiet patrona chodzili. Ja się wychowałem jeszcze w szkole średniej, potem na studia, na reżyserii, no w wielkim kulcie i Gombrowicza, Mrożka. No i mam bardzo dobre ostatnie tygodnie takiego myślenia o widowni, że ci właśnie znakomici autorzy są też kochani przez widownię, bo na Tango na Pełnym Morzu nie ma biletów w ogóle, a gramy spektakle nocne o 22:15. No i mam nadzieję, że to też tak będzie z Gombrowiczem, bo pewnie co kilka sezonów coś się z Gombrowiczem na scenie miejskiego zdarzy. To Waldemar Śmigasiewicz tutaj realizował swoje spektakle. Była to operetka Iwona Księżniczka Burgunda i Transatlantyk na plaży jeszcze. W starym miejscu, tamtym przy dawnym Maksimie. To bardzo specyficzna realizacja. W tym piachu z walizkami wędrowali aktorzy. Ja myślę, że w ogóle obecność Gombrowicza w Teatrze Miejskim, czy w ogóle taka pamięć o Gombrowiczu w Gdyni, też jest taką opowieścią o polskim widzu teatralnym, że wpierw Gombrowicz, kiedy się zaczął pojawiać w latach 70. dosyć masowo w teatrze, to był takim... U śmierci. Nagle był kimś takim nowym, czasem obcym. Potem się ta widownia oswajała Polska z Gombrowiczem. Ja mam nadzieję, że tak powoli Gombrowicz będzie przestawał być traktowany jako taki już klasyk, grany dla honoru w domu, ale taki autor bardzo gorzki, bardzo ironiczny, ale myślę bardzo przyjazny naszym intelektom, sprawnością naszych mózgów, bo myślę, że nie znosi rytm twórczy Gombrowicza takiego czasu, gdy rozum śpi, bo tu budzą się demony i ja myślę, że w polskim teatrze zawsze tak było i ja wierzę, że to nie chcę tu mówić o żadnej roli wielkiej teatru, no ale teatr powinien z widzami rozmawiać, a rozmowa poprzez Gombrowicza jest rozmową, myślę, na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jak udowadnia Bankiet w Teatrze Miejskim właśnie Pradeckiego, może być także bardzo efektownym, dowcipnym spektaklem, ale po którym zaczynamy sobie myśleć o tym, jak to kiedyś Norwid napisał w liście, czy ojczyzna musi być zawsze tragedią ojczyzny. U Gombrowicza jeszcze jest to, że te jego sztuki teatralne czy opowiadania mogą być pokazane w dobrych spektaklach jako bardzo wyrafinowane formalnie dzieła, a jednocześnie są tematy. Są tematy, o których widzowie chcą czy mogą rozmawiać z teatrem. Ponieważ jest to magazyn bardzo kulturalny, to mamy szansę też wysnuć inne wątki. Przypomnijmy, że ta scena, na której właśnie rejestrujemy naszą rozmowę, rozpoczęła swój sezon 2019 29 czerwca, więc już miesiąc temu, z punktu słyszenia Państwa. No, mogę się pochwalić i pochwalić pogodę, bo od tamtego dnia premierowego spektaklu Osiecka Archipelagi w reżyserii Jacka Bały myśmy grali w trzech rzutach, to przedstawienie na te wszystkie 10 spektakli. Jeden tylko był odwołany z powodu deszczu. Jednocześnie tu w tej małej kawiarni były spektakle Boga Mordu Jasminy Rezy. W reżyserii Tomka Mana. Tomasza Mana. Już 140 razy był grany. No i Dar Pomorza pod pokładem. To jest nasza scena, która w tym roku święci 7 rok. 7 lat minęło od premiery Idąc Rakiem Gintera Grasa i od wizyty Gintera Grasa na Darze Pomorza. Gras powiedział, byłem świadkiem, więc nie to, że Paweł Chile opowiada. Powiedział Pawłowi, tutaj Paweł, ty napisałeś genialną sztukę według mojej powieści. Mówił o adaptacji Pawła. Proszę pamiętać, Państwo słuchają nas 28 lipca. Gramy tutaj na tej scenie Młynarskiego. Jesteśmy na wczasach w reżyserii Jarosława Kiliana. Natomiast na scenie pod pokładem Daru Pomorza gramy właśnie dwa tanga. 30 gramy tango o 20 i też 30 o 22.15. A w następny wtorek kończymy granie w tym sezonie pod pokładem Daru Pomorza. Wrócimy tam we wrześniu kurskiem Pawła Chile. A kiedy kończy scena letnia tutaj w Orłowie swoją działalność w tym roku? Kończymy Osiecką 11 sierpnia. Wtedy wreszcie urlop, bo my w tej chwili pracujemy w teatrze naprawdę ciężko, bo tutaj są spektakle na tych scenach, o których mówiłem. A rano duża część zespołu pracuje z Józefem Opalskim nad sztuką napisaną dla teatru z okazji sezonu jubileuszowego przez Annę Burzyńską Czarne Wdowy. A druga część zespołu zaczęła pracę nad Dziadami Adama Mickiewicza. To jest 60 lat Teatru Miejskiego w Gdyni. Kończymy to Dziadami. Ale zaraz, 60 lat Teatru Miejskiego, czyli od 59 roku. Tak, to się nazywało kiedyś Teatr Ziemi Gdańskiej, potem Teatr Dramatyczny, a potem Teatr Miejski. Dziękuję, pan dyrektor Krzysztof Babicki był naszym gościem. Jak się nazywa ta scena? Scena letnia Teatru Miejskiego w Gdyni-Orłowie. Magazyn bardzo kulturalny. Bardzo dziękujemy. Przy okazji przedstawiliśmy krótko sam teatr w końcu imienia Gombrowicza. A wspomniana wcześniej Julia Wernio, która ten teatr prowadziła, stworzyła tę scenę, na której byliśmy przed chwilą, naszymi myślami. Scenę na plaży w 96 roku, a w setną rocznicę urodzin pisarza w 2004 roku współotwierała skwer przed Dworcem Morskim. Wtedy jeszcze nie było Muzeum Emigracji. Zwracam się do pani Joanny Majchrzak. Od pani zaczniemy tę naszą rozmowę. Rzeczywiście, w 2004 roku, w setną rocznicę urodzin Witolda Gombrowicza, skwer znajdujący się przed siedzibą Muzeum Emigracji w Gdyni, czyli Dworcem Morskim, zyskał nazwę skweru Witolda Gombrowicza. Oczywiście miało to związek z wizytą Gombrowicza w Gdyni, krótką, bo związaną z jego wyjazdem do Argentyny, z wypłynięciem statkiem MS Chrobry 29 lipca 1939 roku. Paweł Chile napisał taką fantazję. Mogę się włączyć? Tak, oczywiście. Przepraszam, profesor Józef Opalski. Bo to będzie i na temat muzeum, i na temat Pawła. Mianowicie ja kilka dni temu byłem pierwszy raz w tym Muzeum Emigracji. Wyszedłem zachwycony. Muszę wrócić jeszcze raz, bo byłem 2 godziny, a tam trzeba spędzić cały dzień. I tam jest taka nuta nostalgii, która mi się okropnie podobała, która, bo właściwie zwiedzanie zaczyna się od Gombrowicza, prawda? To prawda. I rozmawialiśmy też parę dni temu z Pawłem na ten temat, że jest to dość tajemnicze, a Paweł się przecież lepiej na tym zna niż ja, bo musiał przy okazji pisania swojej sztuki przewertować wszystkie dokumenty i nie tylko, że właściwie nie bardzo wiadomo do tej pory, jak ten Wąbrowicz w Gdyni się znalazł. I myślę, że to jest takie pytanie na antenie też do Pawła po prostu, że skąd ten Wąbrowicz nagle w tej Gdyni i z tej Gdyni na tym Batorym? No to jest bardzo... To jest bardzo ciekawe. No, tym poruszycielem pierwszym tej imprezy to było towarzystwo, ono się wtedy nazywało chyba Polish American Lines, czy jakoś tak. I to był klasyczny rejs promocyjny. Już wówczas stosowano takie metody. Rejs, na który zapraszano oprócz pasażerów, którzy opłacili fracht, no, ludzi kultury, dziennikarzy, ludzi, którzy mogli później, mówiąc żartobliwie nieco, sławić imię tego transatlantyku i sławić polską flotę pasażerską, która wtedy miała, no, 39 rok, ale przeżywała stały rozwój i miała najnowocześniejsze transatlantyki, to trzeba powiedzieć. Więc on ze Straszewiczem znaleźli się dziennikarzem. Jako VIP-y po prostu. Jako, no, VIP-y, no, to nie była kajuta pierwszej klasy, powiedzmy sobie szczerze, ale we dwójkę tam się znaleźli. Zresztą są bardzo zabawne wspomnienia Straszewicza na ten temat, jak to Gombrowicz dziwaczył w czasie tego rejsu, kiedy na przykład nie rozbierał się w nocy, nie zdejmował spodni ani... tylko marynarkę zdejmował i zakładał na to kamizelkę ratunkową. Na pytanie po co? Mówi, no jak będzie alarm i trzeba będzie biec do szalupy, to ja nie będę się musiał ubierać i szukać lewej nogawki na prawą stronę i tak dalej. Tutaj też chciałem powiedzieć ten tekst, który został na początku naszej audycji jako wstęp. Nie wiem, czy to było wspomnienie chyba Gombrowicza z tego odpłynięcia. Nie, to było z Klementyna Suchanek. Z pani Klementyny. Dobrze, no niezależnie od tego, kto to powiedział, to no, jest tam pewna niefrasobliwość, zresztą gombrowiczowska, bo tam jest powiedziane, że było powiedziane, ja usłyszałem to, że ludzie stali na jednej burcie i statek jakby się lekko przechylił. Oczywiście to jest niemożliwe przy takim tonażu. Tu mi się zaraz przypomniała taka anegdota z Wilna przedwojennego. Tam była taka biała flota, stateczki spacerowe po Wili pływały i był taki stary kapitan tej białej floty wileńskiej, który mówił w ten sposób. No, 10 ludzi na lewa burta i statek nie wykoci się. To a propos Chrobrego, prawda, który się nie miał prawa wykocić. Więc taka była przyczyna i oczywiście nikt z tych pasażerów, dziennikarzy, podróżnych, emigrantów, bo także byli emigranci na pokładzie Chrobrego, no nie zdawał sobie sprawy, że to jest metaforycznie rejs Titanica, prawda? Że będzie katastrofa, która obejmie nie tylko Polskę, nie tylko Europę, ale świat cały. Że to będzie miecz Damoklesa nad nimi wisiał. No jakieś przeczucia i nastroje były, niemniej Gombrowicz, który nigdy do Polski nie wrócił, bo nie mógł, pamiętam takie jego jedno, już kończę, takie jedno jego takie maźnięcie, tęsknoty za Polską. On specjalnie o tym aż tak nie pisał, nie lubił takich sentymentalizmów, ale w dziennikach jest ten fragment, jak on po raz pierwszy przyjechał do Europy na stypendium fordowskie. I ten budynek, później to był Literarisches Kolloquium, a wcześniej to było chyba Fort Stiftung. I to jest budynek nad jeziorem Wannsee w pięknych sosnowych lasach. I on pierwszy spacer wychodzi obejrzeć pejzaż, w którym przyjdzie mu spędzić parę miesięcy. I pisze, to jest półtorej zdania, ale bardzo przejmujące to jest. Kiedy mówi tak, sosny. Piasek. Zapach sosen i piasku niesiony wiatrem, jakoś tak. Małoszyce. Mhm. Ziemia sandomierska. Tak, Małoszyce, czyli zapach sosen i tego piasku jeziornego, podkreślam. Piasek jeziorny pachnie specyficznie w środkowej Europie. Bardzo mocno go poruszył. Także sprawcą była polska flota i dział promocji pewnie jakiś tam był. Nie wiem, może w Muzeum Emigracji można by do tego dojść, ale to raczej chyba należy do historyków polskiej floty. Także to była taka podróż, która miała się skończyć ewentualnie napisaniem jakiegoś artykułu czy wspomnienia. No i mieli bilety powrotne, ale skończyło się zupełnie inaczej. W książce Klementyny Suchanow poznajemy pewne szczegóły sprzed jeszcze wyjazdu do Gdyni. Paweł już powędrował do roku 63, kiedy opuścił Gombrowicz Argentynę, przybył do Europy, precyzyjnie do Berlina. Natomiast Klementyna Suchanow przebadała te ostatnie dni Gombrowicza jeszcze w Warszawie i on wieszczył, on wiedział, że będzie wojna. I cytuję w swojej książce młodziutkiego wtedy Herlinga Grudzińskiego, który właśnie uczestniczył w takiej kawiarnianej rozmowie z Gombrowiczem i był przerażony. Mówił, że wystąpił właśnie w roli takiej Sybilli. Oczywiście, że Polska już zbroiła się i bardziej świadomi zdawali sobie z tego sprawę, że będzie wojna. I Gombrowicz podobno tę świadomość miał bardzo mocno już osadzoną, czy jak to powiedzieć, zakorzenioną. A na tę wyprawę zgłosił się sam, po prostu pozazdrościł, no z tego co napisała pani Klementyna Suchanow, pozazdrościł poecie Czesławowi Straszewiczowi tej wyprawy, dziewiczej wyprawy Chrobrego do Ameryki Południowej, no i postarał się o to, prosił o pomoc, by również na tym transatlantyku znaleźć się. Ale Straszewicz, wpadnę ci w słowo, w swoich wspomnieniach pisze o tym, że Gombrowicz się droczył i że właściwie bał się i nie chciał. Chciał tak, i nie chciał. Chciał, no tak. Ale jednak tak jak gdyby grał tym, czy pojedzie, czy nie pojedzie. To tutaj przypis, to, że wojna wisiała na włosku i że będzie, to właściwie wszyscy dorośli ludzie wiedzieli w Polsce i w Europie. Natomiast jaki będzie wynik tej wojny i co się stanie dalej, tego nikt sobie nie mógł w ogóle wyobrazić. To było nie do wyobrażenia. Oczywiście, obaj panowie i pasażerowie poza emigrantami, między innymi z Ukrainy. Czechosłowacji. Tak. Wojskowi ukraińscy. Tak. Mieli oczywiście bilety, tak jak pan ktoś z państwa powiedział, w dwie strony, więc to rzeczywiście była podróż kompletnie nieznane, jak się okazało i zakończyła się w sposób nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o samego Gombrowicza. Natomiast los Chrobrego był dosyć nieprzyjemny, bo został zbombardowany z tego, co... Tak. Rzeczywiście, jako statek pasażerski miał możliwość odbyć wyłącznie jeden rejs z Gdyni do Buenos Aires. Po czym po powrocie do Polski został przemianowany na taki statek transportowy dla wojska i w roku 40 został zbombardowany przez Niemców i zatonął w obrzeży Norwegii. Czyli rzeczywiście Gombrowicz, wstępując na pokład tego statku z wizą, w której była adnotacja, że tym samym statkiem powróci, jednak nie powrócił z Argentyny, został. No, statek odbył swój ostatni rejs, to prawda. Podobny los był z Piłsudskim, transatlantykiem, na którym służył Karol Orgierd Borchardt pod słynnym Mamertem Stankiewiczem, czyli znaczy kapitanem. I los Piłsudskiego był podobny, z tym, że nie bombardowanie z samolotów, tylko torpedy, ale statek zatonął. Też jako transportowy statek. Pani Anno? Zresztą historia emigracji to także historia polskich transatlantyków i floty transatlantyckiej. W Muzeum Emigracji mamy salę poświęconą transatlantykom. Jest tam makieta Batorego, a przy makiecie jest także historia Chrobrego. Jest ona krótsza niż historia MS Batory, ale jest znacząca dla historii o Witoldzie Gombrowiczu, który tym statkiem przepłynął. Nieco wcześniej Sobieski miał taki swój dziewiczy rejs. Zresztą płynął nim Gustaw Kotkowski, kuzyn Gombrowicza. Kotkowski wrócił, wrócił do Polski. Dziennikarz nade wszystko właśnie. Słynny dziennikarz przecież prowadził rozmowę z Ribbentropem przed wojną. No to taka anegdotka na marginesie. Sobieski przeżył wojnę, no i został oddany braciom radzieckim w latach 50. Tak bardzo skracając tę historię, spoglądam na zegar. Już 9:30 wieczorem. Nadal jesteśmy w przepięknym ogródku przy Konsulacie Kultury Gości nas pan Jarosław Wojciechowski. Bardzo dziękujemy za tę gościnę. Nie marzyłam o tym, żeby w plenerze jeszcze zrealizować audycję tego lata. Tak więc naprawdę bardzo jestem panu wdzięczna. No i co? Powracamy do naszych punktów, bo zadałam państwu zadałam zadanie, tak można powiedzieć, przygotowanie owych punktów. Kto teraz zacznie? No, profesor Józef Opalski, który był tutaj pierwszy wymieniany na tej liście punktów. No, ja, jak już państwo słyszeli, jestem jedyny z innych powodów, mam próby dlaczego Mrowicza. Ale jak Baszka mnie poprosiła o udział w tej audycji, no usiłowałem się jakoś przygotować, co jest trudne, bo ja nie mam tutaj książek ze sobą. Mam tylko iPada i iPhone'a, nie mam komputera, no ale jakoś się przygotowałem. Otóż myślę, że tak, troszkę mało się mówi i z tym się wszyscy tutaj zgodzimy o humorze Gombrowicza, ponieważ Gombrowicz był człowiekiem niesłychanie dowcipnym i opowiadał mi Herling Grudziński kiedyś i chyba nawet gdzieś o tym napisał, że Gombrowicz założył się, że napisze powieść dla kucharek, czyli opętanych, i ten zakład wygrał. Bo rzeczywiście taką powieść pod pseudonimem Niewieski napisał. I to jest humor najwyższej próby. I ma rację chyba Jurek Jarzębski, przepraszam, profesor Jerzy Jarzębski. Znawca twórczości Gombrowicza. Tak. Który gdzieś w internecie przeczytałem właśnie wczoraj, że powiedział rzecz bardzo ważną, mianowicie, że Gombrowicz będzie zawsze budził nienawiść, dlatego że żądał za dużo swobody dla siebie, wyprzedził swoją epokę i pasuje właściwie do wszystkiego, co dzisiaj modne. To znaczy wszystkie te poststrukturalizmy, postmodernizmy, dekonstrukcje, gay criticism i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tym Gombrowiczu jest. Ale ja z lubością cytuję to zdanko, które powiedziałem na początku z dziennika, bo w tym czasie takiego bez wątpienia bałaganu, jakiego żyjemy, także teatralnego, to zdanko, którym męczę moich studentów od lat i siebie przy okazji, przypominam, bo nic w sztuce nie jest tak trudne jak łatwość, wydaje mi się na dzisiejsze czasy niezwykle ważne. Ta polskość Gombrowicza jest bardzo specjalna i myślę, że on zrobił więcej dla Polski niż jakikolwiek patriota czy pseudopatriota. Mimo, że słowo ojczyzna nie było przez niego ulubionym słowem. Ale tłumaczył... Wymyślił tę synczyznę, przepraszam. Tak, ale nie proszę. Ale tłumaczył, że klękanie przed ojczyzną jest niebezpieczne, ponieważ niszczy racjonalne myślenie. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Wiemy oczywiście o jego miłości do operetki. Tutaj przypomniał mi się Jerzy Grzegorzewski, który chodził po kilkanaście razy na różne operetki i im gorsze było przedstawienie, tym bardziej był zachwycony. I Gombrowicz też słuchał tych operetek, a ważno, właśnie panem Bogiem dla niego muzycznym był gramofon. Jak zaczął kupować płyty, których miał olbrzymią kolekcję, to zaczął w dzienniku bardzo dużo pisać o muzyce. Oczywiście, zaraz zacytuję kawałek, to jest bardzo, bardzo gombrowiczowskie, co on pisze, ale miałem taką przygodę 3 czy 4 lata temu, że Radosław Stępień, mój student z reżyserii, obecnie już dość uznany, robił tu w Teatrze Wybrzeże między innymi przedstawienie, robił do mnie egzamin i wpadł moim zdaniem na fantastyczny pomysł. Mianowicie wziął, wówczas też jeszcze studentka, dzisiaj uznanego aktora, Bartka Bielenie, i zrobili coś takiego, że wzięli 14 kwartet smyczkowy Beethovena, o którym pisze Gombrowicz, i zrobili scenę do tego kwartetu. Ale ta scena polegała na tym, że nie było w tle muzyki, tylko Bartek Bielenia czytał Gombrowicza, Radek stał przed nim i dyrygował tym czytaniem I jakoś to się zgadzało. To znaczy ten kwartet 14, który jest absolutnym arcydziełem. A śmieję się dlatego, że Andrzej Seweryn, jak robił te swoje dzienniki Gombrowicza, tośmy słuchali tych kwartetów Beethovena nie wiem ile razy. I ten egzamin tych młodych ludzi był właściwie przejmujący, bo oni wpadli na pomysł właściwie fantastyczny, że nie słyszymy kwartetu, ale przy pomocy Gombrowicza słyszymy ten kwartet. No, o muzyce jeszcze opowiem za chwilę, bo widzę, że coś chcesz puścić. Nie, niczego teraz nie będę nadawała, ponieważ czasu mamy bardzo mało, a no punkty właśnie jeszcze nie zostały zrealizowane. Tak jest, panie profesorze. Zawsze ma pan rację. Zwracam się do Pawła Hüle, ponieważ zaczęłam mówić o tej sztuce, o tej fantazji, którą napisałeś na temat pobytu tej właściwie doby spędzonej tutaj w Gdyni przez Witolda Gombrowicza. Proszę państwa, to jest moment historyczny, bo to było dokładnie 80 lat temu. On właśnie teraz, czyli 28 po południu czy wieczorem przybył do Gdyni po to, żeby o 17, 29, czyli jutro, 80 lat temu, do tej Ameryki Południowej wypłynąć. No i Paweł zabawił się tym. Paweł, za 20, 10, mam malutko czasu, więc proszę. Bardzo krótko. Po pierwsze, nie ma takich no, śledczych dowodów, że przyjechał przez Wolne Miasto Gdańsk. I tutaj no, pociąg jechał przez jeździły, Wolne dobrze. Miasto Gdańsk nie wiemy, z dworca gdańskiego w Warszawie. Tak, nie wiemy natomiast, co robił w ciągu tej ostatniej doby. I jeżeli zapytałaś mnie o tę fantazję moją, którą miałem zaszczyt przedstawić na deskach teatru imienia Witolda Gombrowicza, fantazja polegała na prostym zabiegu, trochę jak z tej powieści dla kucharek, o której mówił profesor Opalski. Otóż Gombrowicz idzie do nocnego lokalu w Gdyni, najdroższego, najlepszego, i tam jest uwikłany w pewną intrygę erotyczno-bakiczno-społeczną, ponieważ oberkelnerem tego luksusowego lokalu okazuje się Walek. Ten Walek, który jest wcześniej opisany przez Gombrowicza, no i który jest tym chamem, prawda, ale który się dorobił w Gdyni międzywojennej, jest oberkelnerem. Parobek, no tak, no cham, mówiąc krótko. No i tam jest pewne spięcie, pewna intryga i Gombrowicz jest podejrzany później o morderstwo, mówię o sztuce, oczywiście o fantazji. Jest podejrzany o to, że to on zamordował oberkelnera, rzekomego Walka, i wiele poszlak na to wskazuje. No i teraz mamy klasyczny na końcu tak zwany suspense, czyli Chrobry ma odpłynąć, już prawie holowniki palą pod kotłami, a on jeszcze siedzi w areszcie przesłuchiwany przez naczelnika policji w Gdyni, który zresztą pochodził ze Lwowa. Tak się składa. No i na tym polegał pomysł, natomiast bardzo pięknie zrobił to zwłaszcza w finale Krzysztof Babicki, kiedy Gombrowicz z tym Straszewskim, przepraszam, wpadają właśnie z tym poślizgiem. Czesławem Straszewiczem. Straszewiczem, przepraszam, tak. Proszę. Wpadają z tym poślizgiem już jakby na ostatnim oddechu, spóźnieni prawie, że. No i tam czekają na nich podróżni z walizkami. Wszyscy oczywiście. Po czym znikają i te walizki jako taki stos zostaje. To jest taka metafora tego, co się potem stało. Więc no cóż, taka była fantazja. Nie wiemy, co tej nocy robił Witold Gombrowicz w Gdyni. Mhm. Czy swój punkt wykorzystałeś już? Zrealizowałeś punkt wcześniej podany? Bo już przechodzę do pani Anny szybciutko. No, chciałem powiedzieć, że to, co mi się podoba w Gombrowiczu i co wielbię, to jest jego stosunek do polskości, o czym mówiłeś przed chwilą. Zwracam się do kolegi, do Żuka Opalskiego. To jest znakomite i to zawsze będzie jakimś antidotum na wszelkie hura patriotyczne modły. I to jest w nim wielkie, że on widział tę ojczyznę zupełnie inaczej. Wielki jest również jego indywidualizm, za który płacił wysoką cenę. Natomiast to, co mnie odrzuca i czego nie lubię, to jest to wieczne pozowanie, nie tylko w mówieniu o sobie, czy w pisaniu o sobie, mówię o dziennikach, ale w ogóle, jakby pewien rodzaj pozerstwa. No on taki był, taką miał grę, oczywiście miał do tego prawo. W ostatnim tygodniku powszechnym sprzed paru dni, w ostatnim numerze, pani Kęcka napisała bardzo interesujący esej i tam na lewej stronie jest zdjęcie Gombrowicza, po lewej stronie niżej i cytat z Rity, jego żony, która patrzy na jego twarz tuż przed śmiercią i mówi, Rita, to jest cytat z Rity Gombrowicz, że to była twarz absolutnie piękna. Absolutnie piękna, zachwycająca, w której było coś surowego, pociągającego, mądrego, no i tak dalej. I ja myślę, że zewnętrznie oczywiście tak, on miał taką twarz, co na wielu fotografiach widzimy, ale kiedy zaczynał śledzić swoją wewnętrzną piękność i niepowtarzalność, to czasami jednak się gubił i ja tego akurat nie lubię. Natomiast oczywiście myślę, że transatlantyk jako tutaj taki okręt flagowy, dysput na temat czym jest ojczyzna, za przeproszeniem, to transatlantyk będzie tutaj taką jednostką flagową. Mhm. Zawsze, do końca, tak długo jak będzie istniała Polska, a więc chyba jeszcze bardzo, bardzo długo. Wspomniałeś transatlantyk, w związku z tym wracamy do Muzeum Emigracji, czyli tego muzeum, które powstało w miejscu Dworca Morskiego, pani Joanna Majchrzak, no tak, niewiele czasu. Tak, pozwolę sobie odnieść się jeszcze tutaj do wypowiedzi pana Pawła Hille. Rzeczywiście to, co pana Pawła drażni w osobie Witolda Gombrowicza, czyli ta poza, było charakterystyczne dla niego o tyle, że on rzeczywiście przypisywał sobie pewne role w życiu. To znaczy widział się w konkretnych rolach, a w pewnych się nie widział. I jego decyzja o wypłynięciu na Chrobrym, na transatlantyku Chrobry, wiązała się także z tym, że on się nie widział w pewnej roli. To znaczy on przeczuwał, oczywiście cała Europa przeczuwała, co się dzieje. I on w roli obrońcy ojczyzny, osoby, która będzie walczyć, się nie widział. Więc tak jak pisze Klementyna Suchanow, także w biografii Gombrowicza, on w pewnym sensie też trochę szukał tej okazji, żeby na ten transatlantyk wsiąść. No i rzeczywiście wsiadł na ten transatlantyk na nabrzeżu francuskim, przycumowany tuż przy dzisiejszym budynku Dworca Morskiego w Gdyni, w którym z pewnością odbył swoją odprawę pasażerską. Chciałabym tutaj, ponieważ pan Józef Opalski tak wspaniale zarekomendował nasze muzeum, rzeczywiście zachęcić do odwiedzin i polecić naszą stronę www.polska1, która pozwoli państwu zlokalizować nasze muzeum. I jednocześnie powiedzieć, że odwiedzający, te osoby, które zdecydują się do nas przyjść, te wątki gombrowiczowskie mogą śledzić na naszej wystawie. One nie są oczywiste, ale one są obecne. Już na wstępie, jakby rzeczywiście znajdując się na placu Gombrowicza, który zlokalizowany jest przed budynkiem Dworca Morskiego, na którym znajduje się charakterystyczny pomnik poświęcony ludziom morza, spotykamy się właśnie z takim śladem obecności pisarza w tym mieście. Ten plac został, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, w 2004 roku, w setną rocznicę urodzin, odsłonięty, ale wcześniej, w 1999 roku, została na nabrzeżu francuskim zainstalowana taka tablica upamiętniająca odpłynięcie Gombrowicza z tego miejsca. Była to wówczas 60. rocznica, dzisiaj mamy 80. rocznicę wypłynięcia, więc fantastycznie, że o tym przypominamy. Wchodząc do budynku Dworca Morskiego, który był dla pasażerów udających się na emigrację takim pierwszym miejscem, gdzie była hala pasażerska zlokalizowana. Oprócz hali pasażerskiej były tam oczywiście inne pomieszczenia typu biura linii Gdynia Ameryka, poczekalnia z zapleczem restauracyjnym, poczta, kantor, służby celne oraz biura portowe, w tym również inspektora emigracyjnego. Musimy sobie zdać sprawę, że Gombrowicz też przez te miejsca przychodził. Rzeczywiście uczestniczył w takim ruchu pasażerskim typowym dla wszystkich emigrantów, którzy z Gdyni wypływali w świat. No właśnie. I dzisiaj, kiedy odwiedzamy Muzeum Emigracji w Gdyni, mamy możliwość czuć się w tę atmosferę, ponieważ Muzeum Emigracji w Gdyni na tle innych muzeów w Polsce jest o tyle wyjątkowym budynkiem, że rzeczywiście jego funkcja jest powiązana z taką funkcją, którą pełni w przeszłości ten obiekt. Czyli opowiada o emigracji, a w przyszłości także pełnił tą rolę miejsca związanego z emigracją. Jeżeli odwiedzimy wystawę stałą, o której opowiadał dzisiaj profesor Józef Opalski, to zetkniemy się z cytatem z dzieła Witolda Gombrowicza. Jest to cytat z Dzienników Gombrowicza. To dzieło, czyli Dzienniki Gombrowicza, będzie jeszcze powracało do nas w trakcie wystawy parokrotnie. Dziennik w liczbie pojedynczej. Tak. Pisał, co prawda, w latach 53-69, ale to jest dziennik jako tytuł. Dziękuję, słuszna uwaga, że nie, dziennik Gombrowicza powraca w trakcie zwiedzenia wystawy do nas jeszcze przynajmniej dwukrotnie, ponieważ w sali poświęconej takiej obecności Polaków na emigracji, to jest w której przywołujemy zarówno dorobek paryskiej kultury, jak i Radia Wolna Europa, jak i rządu polskiego w Londynie. Tam mamy możliwość zetknięcia się z archiwalnym nagraniem, gdzie Witold Gombrowicz czyta fragment swojego dziennika. Tak. Chętnie byśmy pobrali. Ja muszę powiedzieć, że a propos zdjęć, trochę ich widziałem z tego przedwojennego dworca. Tak. Tam była taka zona dla emigrantów i tam podjeżdżały wagony kolejowe, a zona była ogrodzona no drutami po prostu. I to takie na mnie zrobiło wrażenie, miałem nieprzyjemne skojarzenia. To była strefa już emigrantów. Znaczy, że ja rozumiem, że oni nie mogli już potem wyjść stamtąd, tylko już musieli iść na statek. Ale jeszcze tylko jedna uwaga. Pamiętam, kiedy byłem młodym mężczyzną i wzywano nas wtedy w tamtym systemie do WKU. To się nazywała Wojewódzka Komenda Uzupełnień i tam dawano bilet albo do jednostki wojskowej, albo tak zwane odroczenie. I to polegało na tym, że trzeba było stanąć, rozebrać się do naga i stać przed 5 otyłymi, nieprzyjemnymi po mordach facetami, śmierdzącymi często potem i piwem, i w mundurach oczywiście, i trzeba było tą nagość jakby skonfrontować z potęgą państwa, bo to była potęga tamtego państwa. I wtedy zacząłem się pytać, jak Gombrowicz, to do kogo należy moje ciało? Do kogo? Do nich czy do mnie? Bo nie dość, że oni ideologicznie chodzą mi po głowie, to jeszcze zabierają mi w tej sekundzie moje ciało. A ja ci zabieram teraz mikrofon, Pawle. Bardzo proszę. Bardzo przepraszam. A to jest gombrowiczowskie. Proszę profesora, mamy 3 minuty. Trzy minuty. Jeżeli mnie kiedyś zaprosisz na specjalną audycję o muzyce u Gombrowicza, to sobie pogadamy. Bardzo proszę. Powiem tylko w skrócie wszystko na podstawie dziennika. Że pisał, że Bach jest nudny i nie do wytrzymania, a uwielbiał Beethovena i przeciwstawiał Beethovena Bachowi jako, cytuję, muzyka, która najbardziej się ludzkości udała, czyli Beethoven. Ale chciałbym zakończyć to swoje tutaj dzisiaj, za przeproszeniem, wystąpienie fragmentem o Chopinie. Też dziennika. Jakże wzruszający i podniosły jest jego heroizm, widziany od strony niedeklamacyjnej, gdzie jest retoryczny i kiepski, gdy się go ogląda od strony patriotycznej, ale ten własny, ten czuły. Uchwycę się najsilniej tego, co we mnie najsłabsze, zdaje się krzyczeć jego dzieło. No pięknie. Pięknie, ale to dezynwoltura, to przeciwstawienie Beethovena Bachowi. No oczywiście. Całkowita dezynwoltura, wiedziałam, to po pierwsze. A po drugie, on nigdy nie mówił prawdy. I na tym też nie możemy się dać złapać. Dam tylko jeden przykład. Po debiucie słynnym Schulza, Gombrowicz no niesłychanie go wielbił, poklepywał po ramieniu, gratulował i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później się przyznaje, że go nigdy do końca nie przeczytał, bo był potwornie nudny. Więc dla mnie na przykład kwartety Beethovena są potwornie nudne i można by tak odbijać piłkę. On nigdy nie był szczery i nawet jeżeli pisał w dzienniku wyznanie, które wydaje się nam arcyszczere, szczerym nie był i o tym trzeba pamiętać. No bo to też jest literatura, to nie jest klasyczny dziennik. Ktoś by powiedział, że sztuka w ogóle polega na sztuczności, ale on w tym celował rzeczywiście i nie zawsze to było z korzyścią dla ludzkości, jakby żartobliwie powiedział profesor Pimko. No to jest trudny facet po prostu. Był. Jest. Jako autor zakładam, tekstu. No tak, zakładam, że Kronos, czyli taki bardzo intymny dziennik, powiedzmy, Gombrowicza, on może pokazuje nam Gombrowicza w prawdzie całej, aczkolwiek to już nie jest literatura z kolei, więc... Profesor kiwa głową, minutę jednak, jeszcze. No nie, bo z jakiegoś powodu jednak tego nie zniszczył. Wiesz, tu się z Pawłem zgadzam. całkowitego zaufania pod tym względem nie można do niego mieć. Nie. On jednak bez przerwy coś kombinował. I to może być fascynujące oczywiście, ale rzeczywiście trzeba uważać. Ale Rita Gombrowicz opowiadała, kiedy ukazał się Kronos, zresztą to jest we wstępie, że zapytany o to, co ewentualnie ratować, gdyby wybuchł pożar, odpowiedział Kronos. Właśnie, no. Właśnie Kronosa. Mhm. No. Więc to mniej więcej tak było. No, wykorzystam jeszcze 30 sekund. To jest mój czas, że Gombrowicz w tej całej swojej biedzie i w tym swoim, no w sumie tragicznym życiu stworzył idiom. Idiom, czyli jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne zjawisko. Coś takiego w języku, stylu, ale też w koncepcji świata człowieka i o tym, o czym panowie mówili. Polski, bardzo szczególnej koncepcji. Zdecydowanie nie była to konserwatywna wizja ani naszych dziejów, ani naszej ojczyzny. No, też był bardzo antyromantyczny, co można wyczytać na przykład właśnie z transatlantyku, taki antymickiewiczowski. Troszkę takiej literatury tutaj spróbowałam teraz przekazać. Proszę Państwa, no za 5 minut 22 nie mamy odwrotu. Gombrowicz i trzy ważne rocznice przypadające na ten właśnie czas między końcem lipca a początkiem sierpnia 2019. No, nie marzyliśmy w ogóle o wyczerpaniu tematu, ale sensowne było spotkanie się dzisiaj właśnie w Konsulacie Kultury w Gdyni między ulicą Polską 1, co za piękny adres, a ulicą Bema. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Kuba Sadowski i Zofia Kruszewska w Warszawie. Tutaj Andrzej Dubas i Arkadiusz Chomicki w Gdyni. To nasza ekipa. Dziękujemy konsulatowi raz jeszcze za zaproszenie. A oto nasi goście. Pani Joanna Majchrzak. Dziękuję. Profesor Józef Opalski. Dobranoc. Oraz Paweł Chile. Dziękuję i dobranoc. A oto jeden z końcowych fragmentów biografii pióra Klementyny Suchanow. Nie o śmierci Witolda Gombrowicza, lecz, no właśnie, proszę, posłuchajmy. Raz jeszcze Piotr Adamczyk. Po 2 tygodniach unieruchomienia w łóżku ma dosyć. Zaczyna powoli chodzić. Najpierw z pielęgniarką, panią Charlotte, potem z Ritą. Podczas jednej z prób, gdy stawia kroki wsparty na jej ramionach, a Rita przyspiesza, cofając się, twarz mu się rozjaśniła. Zdajesz sobie sprawę? Tańczymy ze sobą. Zbierało mu się na śmiech, długo, i słychać było, jak mu gra w płucach. Od jakiegoś czasu mówi się o ich ślubie jako sposobie na zabezpieczenie praw do dzieła na wypadek śmierci. Witold przez brata organizuje potrzebne dokumenty, a do rodziców Rity, których nigdy nie poznał, kieruje list z prośbą o rękę ich córki. Zgadzają się, bez zastrzeżeń. Z powodu stanu zdrowia pana młodego, dzięki kontaktom Dominika de Roux, uzyskano specjalną zgodę premiera Francji, Georgesa Pompidou, na ślub w domu. Witold chce być mobilny, a też i zadać szyku, więc prosi o fotel na kółkach na uroczystość. 28 grudnia 1968 roku o 11 zjawia się przedstawiciel mera miasta Vence, pan Foldu, z sekretarką panią Michel i komendantem posterunku. Chwilkę zabierają im przygotowania w przedpokoju, podczas gdy nowożeńcy i świadkowie czekają rozbawieni w pokoju Witolda, gdzie odbędzie się ceremonia. Gdy urzędnicy wchodzą w pełnej gali, w mundurach i z szarfami, wszyscy wybuchają śmiechem. Tylko Witold jest w stanie zapanować nad sobą. Wyglądał jak rajdowiec samochodowy, który uległ wypadkowi. Powstał trochę dziwny obraz, pan młody jak inwalida i młoda kobieta, ale Witold był zachwycony. Uważał to za bardzo szykowne. Bez żadnej muzyki czy innych zbędnych ceremoniałów Rita i Witold składają słowa przysięgi. A kiedy przedstawiciel merostwa doszedł do miejsca, w którym mowa o tym, że żona winna posłuszeństwo mężowi, Witold przerwał mu i zwrócił się do Rity. Od tej chwili ja będę miał zawsze rację.